जो अल्लाह की तरफ से फजल और नेमत का नतीजा है, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।